Welkom iedereen bij IT-Bende 199 van 22 maart 2013 in de box hangen Luxala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Daar komt zo online in Skype. Ja, geen live verbinding deze keer. Want ik start vanochtend net voor de podcast, altijd zoals altijd 2 minuten voor de uitzending start ik de machine die dat altijd doorzendt, start ik op. En die zegt, en zegt Google Hangout die daarvoor gebruikt wordt, die zegt, ja, u moet Internet Explorer 8 of hoger hebben. Maar die computer is natuurlijk geüpdate naar Internet Explorer 10. Dus Google is nog bezig, hoop ik, met Hangouts fixen. Dus we zijn even down omdat Google niet geanticipeerd heeft over dat Microsoft misschien een nieuwe browser uitbrengt. Dus er is sowieso wat gerotzooi in de markt natuurlijk met Google. We zagen dat alerts, dat de mensen aangetekende brieven gestuurd hebben dat Google Alerts uitgevallen is. Maar Google heeft zelf nog niet door dat het uitgevallen is, lijkt het wel. Wat is Google Alerts? Ja, dan krijg je een mailtje als er iets wijzigt. Of zo, of als er nieuws is op een bepaalde RSS-feeds of een bepaalde website. Dus, weer een dienst die weg is dus. Ja, maar niet officieel. Het is eigenlijk de bedoeling dat die nog werkt. Dus ja, geen idee. Het is een beetje rommelig bij Google, lijkt het wel. Met de Android-ontwikkelaar. De oorspronkelijke Android-ontwikkelaar die stopt ermee. Die gaat naar een geheim Google-project. Dus ik weet niet wat we daarvan moeten denken. Het is altijd gevaarlijk om zo'n vader van Android uit het team te rukken natuurlijk. Want heel veel dingen in de wereld hangen toch op dat soort kennis van zo'n eenling vast. Nou, is er iemand die zegt, oh ja, dat hebben we toen opgelost met een patch op regel 431. Ja, dan moet je even dit doen. Ja. Die trekken ze er nu uit. Dus die ja, ik weet niet hoe. Ja, maar hij is nog niet weg. Hij is nog niet weg. Hij gaat naar een geheim project, wat we niet weten. Hij blijft bij Google. Maar ja. Goed, hallo, Android is natuurlijk niet even een projectje wat je even in je eentje doet. Daar werken natuurlijk enorm veel mensen aan, zowel binnen als buiten Google. Het is tenslotte een open source project. Dus als één man daarbij weggaat, is dat ja, niet echt heel erg spannend, toch? Nou ja, met de open source. Wat ik ondertussen begrijp is dat het eigenlijk Android is, valt onder de Apache license. Linux deel wat in natuurlijk onder Android zit, valt onder de GNU license, dus dat is echt open en dat is ook, maar de Apache license verplicht Google helemaal niks open te maken, dus de ontwikkeling van Android gebeurt binnen Google in een geheime branch die niemand ziet en dan op een bepaald moment releasen ze die branch, dus wel open, maar de ontwikkeling en alles gebeurt niet. Oké, nou dat goed, dat wist ik dan verder niet. Maar het is open. Een groot nadeel is natuurlijk wel dat het alleen gaat om de, ja, even heel simpel gezegd, de gebruikersinterface. Vervolgens gaat dat naar al die hardwarefabrikanten. En die moeten dan natuurlijk zorgen dat het besturingssysteem werkt op hun specifieke hardware. En die gaan dan drivers schrijven voor de radio, voor de Bluetooth, voor de wifi en dat soort dingen. Ja, dat heet HAL. En die drivers die zijn altijd closed source. Hmm. Er zijn natuurlijk een hoop van die projecten zoals CyanogenMod en heel veel andere die met die open source van Google aan de gang gaan. Ja. Maar het draaiend krijgen, met name Samsung, is heel erg vervelend met het vrijgeven. Die wil nog wel eens af en toe de drivers vrijgeven. Maar dat zijn dan allemaal closed source drivers. En daar kunnen ze niet zo heel erg veel mee. Er is nu al bekendgemaakt dat ze niet van plan zijn om voor de S4 met een alternatieve ROM te gaan komen. En dat is gewoon te veel werk om dat te reverse engineeren en uit te zoeken. Mm-hmm. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat Samsung zichzelf hiermee vreselijk in de vingers snijdt. We praten natuurlijk over mensen die Cygenogen mod willen draaien. Dat zijn er ondertussen 3,2 miljoen in de wereld. Ja, dat is een van de grotere. Maar er zijn ook nog heel veel anderen hoor, die ook alternatieve ROMs aanmaken. Maar wat ik wel interessant vind aan het hele Cygenogen principe en ook wat daar vorige week riep van ja, de updates vanuit Samsung komen helemaal niet snel genoeg. De security wordt niet gewaarborgd binnen het bedrijf. De administrator is Samsung of KPN. Binnen het bedrijf is dat natuurlijk niet goed. De user moet in control zijn, of in ieder geval de automatiseringsafdeling. Dus ja, die trend naar open, die lijkt toch wel langzaam steeds harder door te zetten. Dus ja, denk je dat ze daar bewust tegen aan bezig zijn? Want ik zag dat Sony Ericsson, of eigenlijk nu Sony, heel erg open is. En mogelijk ook de mogelijkheid biedt om je telefoon in te unlocken. Officieel vanuit Sony zelf. Dus... Ja, kijk, het probleem denk ik... Wat zij zien is dat het mes aan twee kanten snijdt. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk gebruikers de vrijheid geven om zelf te gaan rommelen met hun software en een besturingssysteem en de programma's. Maar dat gaat dan ook weer mogelijk problemen geven door slechte software, slechte beveiliging. Het gaat mis tijdens het flashen en je telefoon een stuk. Mm-hmm. En hoe zit het dan met de garantieafhandeling? Dus het kan ook heel veel problemen opleveren. Ja. Nou, aan de andere kant maak je gebruikers wel heel erg blij. Omdat je ze de vrijheid geeft om zelf te doen met hun telefoon wat ze willen. Mm-hmm. Ze hebben root access wat je normaal gesproken niet hebt op je telefoon. Dus je hebt een telefoon met alles erop en eraan, maar je mag er zo weinig mee. Dat is nu, maar we hebben geconstateerd dat de endpoint, er wordt geroepen dat de endpoint van mensen tablets of telefoons is en straks niet meer computers. Dus dat hun interface naar het net is. Het kan niet op de lange termijn zo zijn, denk ik, dat het endpoint wordt in beheer is van KPN of van Samsung of zo. Dacht ik. Dus, ja. Ik heb trouwens contact gehad met Cygenogen groep. En er is ook iemand die in de podcast wil daarover dingen wil komen vertellen. In het Nederlands. Alleen die kon vandaag niet. Dus dat houden we allemaal te goed. Ik ben daar ook mee bezig om daar in ieder geval iemand eens een keer voor het voetlicht te krijgen. Om daarover te praten. Omdat het zeker... een interessante groep is een interessante trend. Ik wil er ook heel graag mee aan de gang. Mm-hmm. Ik heb hier een tablet liggen. En ze hebben daar goede ROMs voor. Het probleem is dat ik verder niemand hier in de buurt ken die het ook doet. Mm-hmm. En ik wil het niet helemaal in mijn eentje doen. Voor het geval het misgaat. Dus ik heb al wat hulp aangeboden gekregen van daar. Maar ja, goed. Daar zit in Nederland. Ik zit in Finland. Mm-hmm. Dus dat is ook niet handig. Nee. Op zich, de bootsystemen van Android maken het risico niet zo hoog. Als hij tenminste goed geroot kan. Als je root access hebt, is de rest van de stappen niet zo risicovol. Valt er mee. Oké, nou dat heb ik al voor elkaar gekregen. Dus ik denk dat je altijd terug kan of anders kan als je eenmaal op dat punt bent, zou ik maar zeggen. Want je hebt zo'n bootmode of zo waar je allerlei... Ja, het wisselt per device. Maar je kan op een bepaald moment starten in drie modus. In de gewone modus, in zo'n fast boot modus. Maar ook in een soort mode waar je allerlei applicaties kan laden. En partities kan wissen en weet ik veel wat. En het is eigenlijk gewoon in basis. Dat systeem blijft heus wel werken. Is mijn ervaring. Dus, ja, het probleem is, ik heb hem dus geroet en ik heb die bootrom dan aangepast. Uh-huh. En vervolgens kan die, of weigert die officiële updates van Samsung zelf te installeren. Ja. Omdat hij ziet dat het apparaat is aangepast. Ja, nou, dat is misschien wel logisch. Vandaar dat ik nu op een wat oudere versie zit van Android. Uh-huh. En Maar ja, ik vind het een beetje... Ik heb geen idee hoe het zit met de backups en de, dat soort dingen. Dus ik... Ja, misschien moet je wel voor de zekerheid, als je zo'n stap maakt, als je het echt de durft te wagen, moet je misschien wel al je informatie saven. Want, ik denk voor de allereerste keer is het handig als iemand in de buurt is die je handje vasthoudt. Is dat ook een businessmodel? Ik bedoel, want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen zeggen, ja, ik wil wel zo'n Cygenogen rom, maar net als jij bent nog technisch, maar... De mensen willen misschien wel meer controle. En het is natuurlijk sneller. Die Cygenogen rom maakt je telefoon gewoon sneller en beter in gebruik. En je bent volledig in controle. Dat willen niet alleen technische mensen natuurlijk. Wacht even. Dus jullie praten over een dienst die, net zoals je op mijn pc van een afstand kun je mij helpen om dingen te installeren. Ja, dat wil je dan ook voor een smartphone? Of voor een app? Cygenogen is gewoon Android. Ja, maar... nee, Luc over praat, inderdaad, is een service die je helpt bij het omzetten naar zoiets. Mm-hmm. Ja. Maar het is een idee. Ik weet niet hoeveel... Die zegt van, ik schakel alles uit behalve een heel klein stukje pakken van het geheugen. En voor de rest kun je doen wat je wilt. Ja. Nee, dat gaat meer over dat de mensen de risico niet durven te nemen om hun telefoon om te pluggen naar Cygenogen mod. Dus eigenlijk gewoon naar een andere Android versie. Maar dat geldt voor een heleboel dingen. Ik bedoel, ik heb zelf ook angst. Hij doet het dan automatisch om mijn smartphone te upgraden naar de volgende versie van Chrome of Android. Mm. Want ja, wat gebeurt? En dan kun je nog kiezen. Dan zegt hij ja of nee. En dan zeg ik maar nee, want ik denk ja, ik vind het allemaal riskant. En raak ik mijn spullen niet kwijt? Ik weet het niet. Dan zou ik wel een service willen hebben die dat... Ja. Maar we hebben het hier al eerder over gehad. Gewoon, de techniek wordt te ingewikkeld. En er zijn allerlei vragen waar vroeger ging je naar dat mannetje op de hoek. Of je ging naar je echte computerdealer. Of je gaat tegenwoordig naar de Apple-kerk in Amsterdam. En dan zeg je, kun je dat dan regelen voor me? En aangezien ze daar niks te doen hebben, doen ze dat dan misschien voor je? Maar dat soort... We praten hier meer over Android op dit moment. Maar dat... Nou, je kunt het wel doortrekken naar wat Luc zegt, ja. Ja, maar goed, het probleem met Apple is natuurlijk dat Apple helemaal geen mogelijkheden biedt om de automatiseringsafdeling volledig control of de eindgebruiker full control te geven. Maar als het endpoint van het device wat je in je handen hebt, je tablet of je telefoon, niet onder jouw eigen control is, dan kan het toch ook voor Apple geen langdradig goed businessmodel zijn. Op een bepaald moment worden mensen daar toch niet blij van. Ik trek gewoon eventjes. Kun je je voorstellen dat er dus smartphone / tablet of phablet of hoe je het maar noemen wilt, winkels komen die net als vroeger waar je naartoe ging en zei, oh, mijn weet ik veel wat, mijn Windows XP of mijn Windows 2000 doet het niet meer en die man regelde dat dan. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel telecomwinkeltjes waar eigenlijk de kennis beperkt is tot het assortiment wat ze leveren en wat verkooppraatjes. Maar, en soms hebben ze een reparatiedienst buiten de deur, dus je kunt dingen inleveren. Maar eigenlijk zien jullie dan vanwege de enorme overgang naar smartphone en tablets, dat er een business zou kunnen komen voor een, nou ja, zeg maar een tablet helpdienst lokaal. Mannetjes. Ja, misschien wel, want we praten nu over dan zo'n Cygenogen op dat je echt een Android hebt waar je helemaal volledig in control bent. Maar inderdaad, als jij zegt ik wil naar de volgende versie van mijn officiële Samsung of LG. Gewoon als je wil upgraden en je denkt van ja, dat vind ik wel te veel risico, dan kan je natuurlijk inderdaad overwegen om dat bij zo'n bedrijf onder te brengen. En ik kan me ook voorstellen dat het eigenlijk gunstig zou zijn voor die bedrijven. Alleen, hoe vind je de mannetjes die dat kunnen? Hoe vind je de kennis? Want die moet ook opgebouwd kunnen worden. Ik heb nu ondertussen op, want je krijgt tegenwoordig allemaal een smartphone met 16 gigabyte en wat dan ook. Maar gelukkig heb ik dan één, daar kan je een simkaartje in douwen of een geheugenkaartje in douwen. En dan kun je alles wat erop staat, kun je dan op dat geheugenkaartje zetten. En daarmee wordt het al bijna een pc en begrijp ik ongeveer ook hoe je zeg maar je bestanden kunt saven als je dat zou willen doen. Mm. Maar daar zijn allerlei trucken voor natuurlijk. En ik kan me voorstellen dat daar een business uit ontstaat. Ik zal daar eens een column over schrijven van hallo jongens. Die vogels die de afgelopen jaren als gekken bijvoorbeeld inktwinkeltjes zijn gaan doen. Hè, dat zijn er heel veel in Nederland. die zijn er ingetrapt. Die zeiden van, nou, we gaan ook inkt en toner en weet ik veel wat allemaal verkopen. En dat is gouden handel. Die zijn allemaal ondertussen aan het failliet gaan, want dat loopt allemaal niet. Mensen zijn er bang voor. Maar je zou dus op klein, voor kleinschalige ondernemers is dit dus een richting. Smartphones, tablets, helpdesks, weg van de desktop. Ja. Grote ruimte nodig, kan allemaal klein. Ik weet niet wat er gebeurt. Als, het is op dit moment echt niet aanwezig, maar als je dus gewoon een telefoon koopt en je doet er €50 bovenop om Cygenogen erop te zetten, gewoon vanuit, je koopt een nieuwe telefoon en dan laat je hem gelijk routen en Cygenogen erop zetten door een bedrijf. Dan zou dat toch een financiële waarde hebben. Omdat je dan krijg je een veel beter device van. En je bent volledig in control. Je moet er alleen geld voor betalen bovenop de normale hardware van de telefoon om dat voor elkaar te krijgen als gewone gebruiker. Een business idee waar veel mensen eigenlijk op zitten te wachten. Want er is natuurlijk enorm veel behoefte in de markt van mensen die zijn uitgegooid bij deze. Ook die telecom winkelconcepten worden steeds slimmer. T-Mobile heeft weer een nieuw concept in de Kalverstraat gelanceerd. Maar het is allemaal met minder personeel. En weinig deskundigheid. Maar er zit dus altijd een gat. Als er moeilijkheden zijn, zoals waar jullie over praten, ik heb hulp nodig, dan betekent dat een business opportunity. Daar kunnen we naar kijken. Ik wou even wat in de brede zin over de business praten. Ik heb eens gekeken naar wat clubs als Facebook en Amazon en Google nou eigenlijk, hoe gaat het daarmee? Hè? Ze doen het op de beurs soms niet zo goed zoals Facebook. Maar wat zie je nou dat hun omzetten allemaal enorm gestegen zijn? En dan praat je echt over Amazon die van 15 miljard naar 21 miljard in het laatste kwartaal is gegaan. Dat zijn serieus omzetten. Hè? Dat betekent dat Amazon 100 miljard om gaat zetten. Om je idee te geven, dat is dus een derde of een kwart van de Nederlandse omzet. Ja? Van wat wij als land doen. Dus dat worden enorme organisaties. 100 miljard is een serieus bedrag. Daarmee gaat het. Daar kun je een week lekker van eten, ja. Ja, maar dan kijk je naar de winst. Nou, wat denk je nou dat ze nou op die 100 miljard omzet gaan verdienen? Wat schatten jullie in? 100 miljard? Nou, wat? Een miljard. Mm-hmm. 1% zijn, ja? Ja. Dan zit je in dezelfde sfeer als Albert Heijn, hè, die dat altijd beweerde dat ze maar 1% verdiende, netto. Ja? Nee, ze verdienen 0,5%. Oké. In het laatste kwartaal, op 15 miljard, hadden ze 99 miljoen verdiend. Op 15 miljard. Hè? Dus op 15.000 miljoen hadden ze 99 miljoen verdiend. Dat is nog niet eens 0,2%. Ja? Dat is wel gigantisch. Het percentage is laag, het bedrag is groot. Ja, maar als je zo groot bent, dan kun je dat natuurlijk doen. En daarmee ook je concurrenten goed uit de markt drukken. Ja, maar dat is dus waar we zien. Je ziet hetzelfde dus eigenlijk bij andere clubs als Yahoo en Google. Ze zetten verschrikkelijk veel meer om. Maar ze schijnen er vreselijk veel meer kosten te hebben. Voor een gedeelte komt dat omdat ze, zoals Facebook bijvoorbeeld, heel veel geld steekt in het mobiele stuk. Hè. Een derde van Facebook is al mobiel. Ja. En daar steken ze ontzettend veel geld in. Maar dat is dus relatief duur, want ze moeten veel afdragen voor het verkeer. Want alles wat op een mobieltje dan toch via sms'jes of wat dan ook loopt, via de normale telefoon moeten ze betalen. Hè? Ik krijg zeer geregeld sms'jes om toch maar weer een telefoonnummer en een code in te doen. Dat kost hun geld. Ja? Mm-hmm. Zij sturen een sms'je naar het buitenland, dat weten ze niet. Maar daar moeten ze voor betalen, al zijn het maar tiende van centen aan de providers. Dus hun kosten worden hoger. Terwijl de opbrengst wel groeit, maar de winstmarge is zo gering. Nou zou je dus, omdat ze het allemaal hebben op dit moment, zou je kunnen zeggen, er is een enorme concurrentieslag aan de gang. Mijn observatie is dat jij als nieuweling in die markt het wel kunt vergeten. Hoe wil jij nou tegen een club zoals Amazon.com met een omzet van 100 miljard per jaar, die genoegen nemen met 0,5% winst, nog concurreren? Ja? Die markt wordt in feite dichtgetimmerd. Ze investeren zoveel in hun uitbreidingen daar kom je als klein clubje niet meer tegenaan. Nou, ik wil niet zeggen als klein clubje, want je hebt altijd niche-markten. Maar als contender om daarin te doen, is het onmogelijk. Ik had het niet in artikelen gezet, maar ik zag dat er wat klachten waren van die aanbieders die via Amazon hun producten aanbieden. Want je kan natuurlijk op Amazon.com of andere DE enzovoort, kan je ook producten van andere bedrijven kopen. Ja. En ik zag dat er klachten over waren dat de afdracht van de fees en zo te hoog was en dat ze op zoek waren naar andere wegen. Dus daar begint al wat te rommelen natuurlijk. Dat is grappig. Ik heb heel toevallig net wat besteld via Amazon, een paar weken geleden. En er was iets stuk aan mijn duikuitrusting. Ja. En het onderdeel kostte $20. En daar kwam dan $75 verzendkosten overheen. Goeiedag. Maar, dat wist je van tevoren? Ja, nee, dat heb ik van tevoren gezien. Dus ik heb het uiteindelijk opgelost door het naar een kennis in de Verenigde Staten op te sturen. Want binnen de Verenigde Staten is het gratis verzuren. Naar Europa betaal je dus bont en blauw. Ja. En ze hebben het vervolgens weer in een envelop gegooid en naar mij gestuurd voor heel weinig. Ja, ik denk dat die kosten van €75 of dollar, dat is natuurlijk niet reëel. Dat is, dat is wel reëel. Nou ja, om het naar Finland te vervoeren. Wat? Nee, maar stel je eens even voor, ze hebben daar dan allerlei regels voor dat het binnen zoveel tijd wordt gedaan. Maar de logistiek die nodig is om... als ik nu naar Zweden een blad wil sturen, ja, in een gewone envelop, zwaarder dan 20 gram, dan kostte me dat geloof ik op het moment €7,50. En als het ietsje zwaarder is dan 200 gram, dan kost het me €13,50. En dat is gewoon via de post. Geen zekerheid, geen verzekeringen, niks. Nou, kun je je voorstellen dat de logistiek, en daar draait het dus een beetje om, clubs als Amazon in Amerika, maar ook eBay, die dus ook veel nieuwe spullen aan het verkopen is, zijn bezig met het opbouwen van een vrij fijn vertakt net aan logistiek. Ze hebben dus overal warehousing staan. Hoi. En dat moet betaald worden. Mm-hmm. Maar daarmee drukken ze dus in feite wel potentiële klanten uit de weg. En wat je dan krijgt, is waar Dell ook op een gegeven moment mee bezig was. Is heel, heel simpel, is... hoor ik mezelf? Ja, maar daar je echo't via jou. Echo ik? Ja. Oh. Dus, jij bent de echo-bron. Ik lag net steeds mee tegen mijn collega dat Skype zo slecht geworden is sinds Microsoft het heeft overgenomen. Misschien zijn de servers updates aan het installeren terwijl ik aan het inloggen ben, maar het duurt 25 keer zo lang. Nou, dan zal ik het even op Android te proberen, jongens. Tot zo. Doei. Oké, nou goed, in ieder geval zie je dus dat het een strijd is die eigenlijk om de logistiek gaat. En een van de signalen daarvoor is dat Amazon dus nu niet alleen probeert om next day delivery te doen, maar same day delivery. Dat wil zeggen, als je voor 9:00 's morgens bestelt, dan is het dezelfde dag daar. Dat lijkt onzinnig, wie gaat nou zakelijk voor 9:00 bestellen, maar Amerika heeft een tijdsverschil van 3:00. Dat betekent dat als iemand in Californië, iemand in New York kan om 9:00 's morgens, zeg maar, nog heel redelijk een levend mens of een computer bereiken die dan om 9:00 in San Francisco aan het werk gaat en de spullen op de trein of wat dan ook zit. Daar is dus een logistieke strijd. En wat je gaat zien is wat er altijd gebeurt als er een paar grote jongens een monopolie krijgen. En dan hebben we het over eBay, Google, Facebook, Amazon, Microsoft zou daarin zitten en Apple zeker. Die dekken op een gegeven moment de markt af. Je komt er als buitenstaander niet meer in. En wat is dan het gevolg over 3 jaar? Dat de prijzen omhoog gaan. Ja, eerst op de geniepige manier wat je zegt. De vervoerskosten misschien wat extra aandikken. Ik denk dat het heel duur is om naar Europa te sturen. De vervoerskosten wat aandikken. Dat deed Dell ook, weet je wel. Dan kocht je een heel goedkoop computertje. En dan was er €45 afleveringskosten. Ik denk dat dat... is zoals het altijd gaat in de industrie. Maar ik zie dus aan de winstcijfers van het moment van clubs als Facebook en Amazon, dat ze gewoon daar in die fase zitten. Mm-hmm. Afdekken door het voor de concurrent onmogelijk te maken en daarbij een te lage marge accepteren. Dat is een manier van dumping die je zou kunnen aanvallen. Je zou dus, als dat in Europa zou kunnen gebeuren, kun je zeggen, daarmee leggen ze de markt plat. Vooral als er winsten, bijvoorbeeld bij Amazon.com, uit bepaalde andere productlijnen worden gebruikt. Je ziet bij Amazon al dat ze dus bijvoorbeeld hun Kindles De Fire HD wordt nu $99. Dat wil zeggen dat in Europa dat die €75 zou moeten gaan kosten. Ja, dat lijkt tegengesproken te worden op dit moment. Dus het was inderdaad een verhaal deze week. Maar het lijkt nu door... Kindles voor €70 hier in de winkel zien liggen. Dat is een iets ouder model en als e-book. Maar mensen kopen, en dat hebben we al eerder gezegd, we gaan naar tablets van beneden de 100 en we gaan naar e-readers van beneden de 50. En ik kan me voorstellen dat als je een serie boeken koopt zoals 50 kleuren grijs, en dat zijn drie boeken die €19,50 per stuk kosten, dat ze dan zeggen, nou, wij doen dat voor €75 en dan krijg je de reader erbij. Huh? Mm-hmm. Want doen we dat niet te drukken dan? Ja. Ja, geen idee. Amazon heeft wel ook voor $600 miljoen cloud infrastructure geleverd aan de CIA voor de komende 10 jaar. Dus de CIA gaat ook afnemen bij Amazon. Ja, is dat omdat ze te veel capaciteit hebben of omdat ze gewoon een verschrikkelijk goede infrastructuur hebben neergezet die erg goed te beveiligen is? Vooral staat er niet bij. Vooral dat de Amazon Web Services zijn natuurlijk onwijs te begrijpen door iedereen. Dat is denk ik vooral een groot deel van de kracht. Dus je kan als niet zo heel erg hoog opgeleid computermannetje krijg je gewoon een complete webserver, AMI met alles erop en eraan, krijg je gewoon aan de praat. Dus je zegt nu dat het zo simpel is dat zelfs de CIA het begrijpt. Zelfs de intelligence agency kan er mee overweg. Ja, maar kijk, er zijn allerlei. Je weet dat sinds de laatste winter, toen er van die stormen geweest zijn in New York en die tsunamis of overstromingen, dat men er erg naar aan het kijken is hoe veilig je het systeem kunt hebben. En dat ook allerlei overheidsdiensten zeiden, je moet je gewoon verspreiden. En het is duidelijk dat clubs als Google en ook Microsoft natuurlijk en Amazon over de hele wereld op relatief veilige en een beetje ver afgelegen plekken serverparken neerzetten. En dat misschien een overweging is voor de CIA om te zeggen, goh, dat spaart ons een heleboel geld, dat zouden we zelf moeten doen, maar we kopen dat gewoon in. En misschien is het gewoon een totale verdubbeling, hoor. Ik kan me dat ook voorstellen, dat voor €600 miljoen voor de CIA lijkt veel geld, maar dat ze gewoon zeggen, weet je wat, we leggen een dubbel net aan, zodat we altijd zeker weten dat we erbij kunnen. Ja, wat... Ja? Ik weet het niet. Wat ik aan de andere kant zie van zo'n deal met Amazon, waarom niet als ze je CIA kiezen voor OpenStack? Heb je daar een idee over waarom ze niet... Want OpenStack is toch een heel goed initiatief. Ja, maar goed. Met goede initiatieven loopt het meestal niet zo goed af. Het is open, hè? Ja. En het is vrij en het is hartstikke mooi en hartstikke goed. En ja, volgens mij houden ze daar niet zo van. Ja, ik kan me toch voorstellen dat ze dan in control zijn. Want daar hadden we het net al over. Dat je in control wil zijn op je telefoon en op je tablet. Maar de CIA is dan niet echt in control over hun... behalve dan dat ze natuurlijk niet wel in control zijn omdat ze het geld bij Amazon neerleggen. Ja, maar je weet niet wat de rest van de deal is. Misschien hebben ze behalve de deal voor €600 miljoen... ook nog een deal dat ze alle aankoopgegevens van pistolen en geweren en weet ik veel wat in de hele wereld door mensen via Amazon ook doorgeleverd krijgen. Je vraagt voor bedrijven €100 miljard omzet in 2013, ja? Dat zijn geen kleine clubs meer, dat zijn staten. En er wordt maar weinig aan verdiend. Je kunt je toch voorstellen dat CIA ook een deal heeft met McDonald's, ja? De mensen moeten toch... Maar je wou zeggen, die €600 miljoen wordt helemaal niet betaald voor de infrastructuur, maar voor de... Voor hamburgers. Ja. Misschien andere diensten, ja? Interessant. Goed, even over de veiligheid. Jongens, ik zag dat Apple nu two-step verification gaat doen, net zoals Google heeft. En ik wou even iets over two-step. Ja, maar niet in Nederland. Oh, niet in Nederland. Oh, jammer. Okay. Niet in Nederland en België, nee. Ja. Wat mij opvalt bij die verificatie, ik heb al 6 keer geloof ik een DigiD aangevraagd. En dan sturen ze mij, want ik woon natuurlijk in Duitsland, dus dan sturen ze mij op mijn huisadres. In Nederland sturen ze dan de code. En dat gaat dan binnen een week en dan moet je binnen 5 dagen moet je dat dan doen. Ik haal dat niet. Mm-hmm. Dus ik kan geen DigiD aanvragen. Dan moet ik er naast gaan zitten en wachten tot die post komt. En dus ik heb ze daar een klacht over ingediend. Dan krijg je standaard antwoordje terug dat het allemaal bedoeld is om het veilig te maken. Maar ik kan in feite dus geen VAR-verklaring, die heb ik dan nodig, dat ik als ondernemer dat, kan ik aanvragen, want ik heb geen DigiD en ik kan er niet bij komen. En iedere keer als ik het probeer, dan laat ik mensen dat doen, dan geven ze die code door en dan is het weer net voorbij. Dat doen ze expres. Ja, ik heb dat ding maar één keer per jaar nodig, maar als je hem een half jaar niet gebruikt, dan vervalt hij. En dan moet je weer het hele papieren posttraject aan. Ja, precies. Dus, je moet echt een verdomd goede reden hebben en dan nog is het nog maar de vraag of het lukt. Ja. En moet, dus express, moet, we hebben een bot nodig die elke maand één keer inlogt of zo. Precies, ja joh. De DigiD-bot. Dus maar, ik heb hem ook maar alleen maar voor één ding nodig, namelijk mijn VAR-verklaring. Mm-hmm. En jij zegt dat kan je doen en dan over een half is hij weer weg. Ja, nou, dat is by design zo. Dus inderdaad voor u en onze veiligheid. En ondertussen, joh, je wil niet weten wat het kost aan uren en aan postzegels en aan improductiviteit. En ondertussen is de maker van het systeem, ja, die is met de poen vandoor. Zo gaat dat. Zo gaat dat. Dat is het tegenhangen van veilig en van open en van gratis. Dat is dus, daar heb je dus controle over. Dat is dus goed. Ja. Papier in ieder geval. Ja, papier, dat is veilig. En nu kunnen sukkels als ik, en dan krijg je toch weer een beetje het gevoel, hoe doen oudere mensen die dus ook via zo'n DigiD, ook niet. Die dus. Nee, gewoon doodgaan. Want dat kan niet zeuren. Ja, ja. Ja. Ja, jammer. Ik heb gezien dat Apple, die heeft allemaal voor de iPhone allemaal patenten aangevraagd om te helpen als je iPhone uit je handen valt of in het water valt. Ja. Allemaal patenten voor aangevraagd. Ik zag hele leuke patenten, dat als je iPhone valt, dat er dan zit er zo'n dingetje wat ook eigenlijk gewoon normale trilbeweging maakt, maar misschien ook een iets zwaardere. Die zorgt er dan voor dat tijdens de val je telefoon gedraaid wordt, zodat die niet op een punt valt. Dat die plat valt en dat zou dan beter zijn. Nou ja, ik vind het fantastisch. Ik wil, waarom hebben wij als mensen, zijn wij niet uitgerust met dat soort devices, ja? Misschien kan het ook van boterham met pindakaas? Ja, kan het ook. Nee, je moet een heel groot gewicht hebben. Dus dat betekent dat als je als oudere valt, dat er dan een heel groot momentum aan gewicht de andere kant op moet zwaaien, zodat je goed terecht komt. Dus dat is wel lastig. Dat je een valbuddy krijgt, voor het geval je omvalt. Nou, het is niet zo'n gek idee, want je weet dat mensen die op paarden zitten, en die van die military weten, dat vroeger dat heet endurance tegenwoordig, die zitten op een paard en flikken er wel eens vanaf. En die hebben vesten die zich opblazen. Dus op het moment dat je valt, die zit dus met een touwtje aan je paard. En op het moment dat je valt, een rare beweging maakt, blaast dat vest op. En dan ben je een soort Michelin mannetje. Het is een soort, wat je net als wat je in een auto hebt. Ja, net als bij skiën en zo. Oh, heb je dat bij skiën ook? Nou, oké, dus we gaan er naartoe dat we oude mensen gewoon inpakken. Mm-hmm. En alles liefst natuurlijk via hun iPhone laten bekijken. En poef, dan word je Michelin mannetje, want je mag niet vallen. Wat handig. Waarom heeft onze lieve heer dat niet van tevoren geregeld? Dat had ik nog kunnen bedenken. Ja? Ja. Goed. Ja. Goed, wat is er verder gebeurd in de wereld, jongens? Ik zag dat de Consumentenbond een onderzoek heeft gedaan. En het blijkt dat heel veel webwinkels weigeren als een product retour gestuurd wordt om de bezorgkosten terug te betalen, wat wel wettelijk verplicht is. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je iets in het buitenland kopen. Ja. Ik heb zo'n Jambox speaker gekocht op London Heathrow voor €200. En hij is binnen een jaar stuk. En dan kan ik hem terugsturen en moet je raden wat dat kost. Nou, ja. Dus hij wordt wel gerepareerd onder garantie. Alleen de kosten van het terugsturen van de foute unit is 80% van de nieuwwaarde. Ja. Okay. Daarom staan er zoveel van die dingen bij de. Wat doe je met die oude kringen allemaal? Ja, helemaal goed. Wat een systeem. Garantie tot aan de deur. Tot aan de deur, precies. Ja. Als je het maar weet. Niet goed, geld weg. Ik heb nog een oud verhaal daar zitten over die hoe-dingetjes. Over die hoelampjes van Philips. Hoe is dat afgelopen? Wat is daarmee? Nou, wie heeft daarmee geëxperimenteerd en is dat gelukt? Ik heb er mee geëxperimenteerd. Ja, dat heeft, ja, was toen niet op de podcast aanwezig, maar daar heeft inderdaad een verslag uitgebracht. Maar je kan natuurlijk nog heel even kort roepen voor de luisteraars die denken, wat is dat? Want we hadden er opeens weer 200 of 300 bij, dus die hebben vast nog niet ons horen praten over de Philips Hue. Mensen, het is een prachtig systeem, alleen het is nog niet af. En het is verschrikkelijk slecht dat Philips dat verkoopt. Mm-hmm. Want het is niet af. Dus er zitten nog fouten in het systeem. Dat de app soms geen contact kan maken met je lampen. Ook ja, maar daar luister nou eens even. Wanneer heb jij nou voor het laatst iets gekocht in de winkel? Wat al af was. Wat wel af was. Ja, precies. Afwas. Ja, een afwasmachine. Al die de fabrikanten die worden zo hard gepusht om die rotzooi uit te brengen. Dat heel veel producten slecht getest zijn. Is het slecht. Zo? Volgens mij gaat Amazon redelijk goed. Omdat ze toch gewoon wachten met Kindles releasen en weet ik veel wat tot het gewoon werkt. Het is prut. En het is de techniek achter die lamp is fantastisch. Het licht is prachtig. Ik ben er heel erg blij mee. Alleen het is nog niet af. En ik kan me voorstellen dat voor mensen die niet zo vergaand technisch verstand hebben als ik. Dat voor hun een reden is om het niet te doen. Mm-hmm. Om achteraf te zeggen van joh, ik neem het weer terug. Ja, maar dan zit je weer met die verzendkosten. Nee, maar kijk, Apple verkoopt. Dat is ook nog, maar hadden we ook al gezien. Apple verkoopt het. En Philips maakt het. En een van de rare dingen die mij als eerste opvielen was dat de Android app van Philips, die is een stuk minder functioneel dan de iOS app. Mm-hmm. In de zin dat de Android app niet je in staat stelt om het licht te bedienen als je niet thuis bent. En de iOS app wel. En dat is natuurlijk raar, want Android is een veel openere app store. Waar je veel makkelijker updates kunt releasen. Mm-hmm. Dan iOS. Dus ze hebben het, ja, ik weet het niet. Ze hebben het gewoon niet gemaakt. En ze denken, nou ja, kut voor je als je Android hebt. Het lijkt wel allemaal hetzelfde. Alleen met Android kan je dus alleen maar je licht besturen als je thuis bent. Oké. Okay. En is er nog enig zicht op van dat ze nog wat gaan doen? Ik heb al mijn hoop gevestigd op de unofficial community. Mm-hmm. Dus er is een community van enthousiaste gebruikers. En er staat ook nadrukkelijk vermeld, dit is de unofficial community. Ja, daar worden wat leuke dingen uitgewisseld en daar gebeurt van alles. Bijzonder. Dus er zijn bijvoorbeeld, omdat het een open systeem is, zijn er een paar. Er is de Philips Hue Disco en er is nog zo'n app die niet voor Philips is. Waarbij je ook je lichten kunt besturen met alle gekke dingen en zo. Daar komen regelmatig updates van. Maar van die Philips app is nog nooit een update uitgekomen in die weken dat ik het nu heb. Okay, dus dat is best bijzonder. Weet ik niet, misschien zijn ze op vakantie. Ja, bijzonder, zo kun je het ook noemen. Ja. Ja, ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. En wat ik zeg, ik snap het wel. Ik snap hoe het gaat. En ik snap dat Philips eigenlijk gewoon lampen moet maken en geen software moet ontwikkelen. We zijn helemaal niet gecommit daaraan. Zo'nzelfde ding is me eigenlijk al opgevallen met Android toestellen. Dat zo'n Samsung eigenlijk Android toestellen moet maken, maar zich ook niet commit aan software development. Dus ja, als er dan een security bug uitkomt, dan duurt het dus weken voordat daar misschien iets mee gaat gebeuren. Ja, we hadden het net al even over dat je dan inderdaad een nieuw bedrijf moet starten die gewoon overal Cygenogen ROMs op gaat zetten. En dat we dan weer allemaal terug in control zijn. Ja, precies, ja. Ja. Dus het is heel bijzonder op dit moment. Ik ben er klaar voor, maar durf niet. Nou, kom maar op, Bart. Ja. Stap op het vliegtuig en sla je slag. Okay. Verzendkosten zijn toch even duur als vliegen. Dat heb jij niet meegekregen daar, maar Martin is in contact met iemand van Cygenogen. En die komt binnenkort in de uitzending overroepen. Nou, dus. Dat is. Ik hou me aanbevoeld. Ik moet nu weg, mannen, dus ik spreek jullie nog. Oké. Okay. Ja, fijn weekend allemaal. Doei. Oké, jongens, ik heb hier wat marktcijfers van de laatste tijd, de dingen die me opvallen. En een daarvan is videoconferencing. Dat was een slecht jaar 2012 voor de leverancier van spullen. Maar wat me opvalt is dat het gebruik van videoconferentie enorm gegroeid is. En dat het, zeg maar, in 2013 praat men over 50% groei. En dat komt voornamelijk omdat mensen gewoon op hun smartphone, tablet, pc'tje, laptop, via Skype of andere middelen, gewoon zitten te videoconferentie. Het gebruik neemt enorm toe. En de voordelen daarvan zijn ook heel duidelijk. Hè? Dat mensen toch heel makkelijk met elkaar even het gezicht kunnen zien en zeggen, wat gebeurt er? En hallo Piet, hoe zie je eruit? Dus wat beter contact met de mensen. Alleen de leveranciers daarin, die hebben het dus wat moeilijk. En dat komt meestal omdat ze gewoon heel dure dedicated systemen leveren met versleutelde verbindingen en dat soort dingen. Dus de industrie loopt wat achter bij het feitelijk gebruik, maar dat was iets wat me opviel. Een ander cijfer wat opviel is dat LTE smartphones in de wereld in het laatste kwartaal eigenlijk, dat groeit als een gek. 151% meer in het vierde kwartaal, dus een meer dan een verdubbeling. En dat wordt verwacht dat het natuurlijk helemaal, en zeker in Amerika, waar dat LTE dus op een andere manier als hier eigenlijk al wat langer loopt. Ja, en dat is ook weer heel erg jammer. Dat kaart je dan mooi aan. Dat het hier weer een heel ander systeem is. Of althans, er worden op andere frequenties gebruik gemaakt voor het aanbieden van LTE. Heb je dus een iPhone 5 die LTE aan kan, dan kun je daar bijna helemaal niets mee in Nederland. Er is bijna geen enkele plek in Nederland waar je gebruik kunt maken van de frequentie die de Apple ondersteunt. Ja. Dat is zo jammer. Ja. Het lijkt wel heel veel jammer in deze wereld op dit moment. Het is een beetje knullig allemaal. De AT&T over ditzelfde, die gaat nog wel 30 gigabyte, 40 gigabyte en 50 gigabyte bundels aanbieden. Waarvan een 30 gigabyte bundel $300 per maand gaat kosten. En wat is het voor bundel dan? Wat kun je... Ja, dan kan je gewoon tot 30 gigabyte over je mobiel LTE trekken. Goeiedag. Dat is een hoop geld. Er zijn ook maar 30 filmpjes. Ja, je hebt er nog steeds geen klap aan. Dus ik weet niet wie dit af gaat nemen. $500 voor 50 gigabyte per maand. Dus we kunnen nu zeggen dat de limieten zijn een beetje hier en daar opgeheven. Want daar kan je wel waarschijnlijk wel mee leven. Alleen de prijzen zijn bizar. Dat is inderdaad een berg geld, zeg. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat de hele telecommarkt, ze verdienen niks meer. Hè? Clubs als KPN. Ja, er zijn dus een paar mensen die dit nemen en dat is al interessant genoeg om dit te releasen. Ja. Ja, dat is inderdaad waar. De telecombedrijven die zitten nog helemaal vast aan een oude model. Die zijn dol op tikken. Maar ja, dat werkt dus niet helemaal meer in de tegenwoordige tijd. Dus het is een beetje een bedreigde groep ook. Hè? Er was een conferentie in Barcelona. En daar was de sfeer ook van, ja jongens, wat moeten we nou doen? De vaste lijnen, dat wordt helemaal antiek, dat geven ze wel toe. Waarom begrijp ik niet helemaal, want het ligt er allemaal. En daar kun je toch hele leuke dingen op doen, zoals DSL. En in feite heb je daar een heleboel bandbreedte. Maar niemand wil meer betalen voor zijn vaste lijn. Ja, als je met mensen spreekt die gaan verhuizen, dan zeggen ze, nou, ik neem wel een mobiel ding. En dan proberen ze zelfs nog via digitenne, zeg maar, alles zonder vaste verbinding te doen. Ook een televisie. Het is wel wat beperkt, of een satellietschoteltje. Maar men wil niet meer afhankelijk zijn van die vaste kosten. Want kijk eens wat het tegenwoordig kost. Je zit zo aan, voor televisie plus telefoon en internet, zit je zo aan €50 per maand. Ja? Mm-hmm. En nog even de oude tijd, 120 gulden. Dat zijn forse bedragen die erin hakken. Zeker in een situatie waar steeds meer mensen minder geld hebben. Daar wil ik even op wijzen. Het CBS heeft even een paar berichten gisteren uitgegaan. En het een daarvan is dat een kwart van de eigen woningbezitters onder water staat. Ja? Dus de waarde van de woning is dan lager dan de fiscale hypotheekschuld. Mm-hmm. Dat is dus een kwart van de mensen woont boven zijn stand of onder zijn stand, staat onder water. Wat betekent dat voor de uitgaven? Wat betekent dat voor het besteedbaar inkomen? Er komt toch een mega-inflatie aan, dus dat corrigeert zich vanzelf. Dat is de truc. En dat gaat dan van mijn bankvoeding ook al niks meer waard. Ik bedoel, dan heb je die idiotische afschrijving van 6%. Dan denk je, jongens, dat is wat wij per jaar ook betalen aan waardevermindering, niet? Mm-hmm. 6% dat pakken ze gewoon, maar dat zeggen ze niet. Maar dat verdwijnt gewoon doordat de overheid wat te veel geld drukt en dat soort dingen. Maar ik vind dat soort cijfers. Ik zou wel eens willen weten, en dat onderzoeken ze dan niet echt goed, van hoeveel van die 25% van die mensen heeft een slik pillen? Heeft een bankrekening in Cyprus. Heeft een bankrekening in Cyprus. Maar hoeveel van die mensen zijn bijvoorbeeld meer ziek dan anderen? Wat levert dat op? Wat zijn de werkelijke kosten van zo'n simpele statistiek van een kwart van de mensen zit dus in feite in de zorgen? Mm-hmm. En kijkt aan tegen 10, 20 of zoals mijn kinderen er 40, 50.000 verlies als ze eruit zouden komen. En dat is gewoon verlies, wat ze, dat is dus een schuld van 50.000 waar geen huis meer tegenover staat. Ja. Nou, wat betekent dat? Wat betekent dat voor de productiviteit? Wat betekent dat voor het aantal kinderen? Er wordt al gezegd, er wordt minder getrouwd. Er komen minder kinderen. Ja, dat betekent dus weer over 20 jaar dat weer mensen geïmporteerd moeten worden om de zorgen overeind te houden. Dat soort dingen vind ik. Tezelfde tijd zie je toch heel duidelijk dat er een verhoging van de werkeloosheid is. Mm-hmm. We zijn dan weer. Het werkloosheidspercentage loopt van 7 naar 7,7. Hè, dus bijna 8%. Dat zijn ook behoorlijke cijfers. We gaan toch een beetje naar een steeds zwaardere crisis toe. Mm-hmm. Ja? Ja, ik denk zeker dat het nog wel even aanhoudt. Want je ziet in bepaalde branches om ons heen zien wij toch wel. Dan praten we natuurlijk wel over makelaars enzovoort. En dat is echt best wel slecht. Nou ja, niet dat makelaars. Wat zie je bijvoorbeeld? Dat in de sector vervoer en opslag, hè, dat is toch een heel sterk punt voor Nederland. Dat daar de werkloosheid en het aantal WW-uitkeringen relatief het sterkst toegenomen is. Ja, mm-hmm. En wat me ook opviel, dat het aandeel jongeren in het totaal van het aantal uitkeringen is 5% en niet bijna 8%. Dat betekent dat je zou kunnen zeggen dat dus bij de ouderen, dat daar een werkloosheidspercentage van 10% in de lucht hangt. Nou, dat wil ik ook wel eens gerelateerd zien aan dat aantal huizen. Hè? Hoeveel van die kwart van de mensen die onder water zitten qua huis, zijn ook werkeloos? Mm-hmm. Is dat dan toevallig misschien de helft of een derde? Of hoe zit dat? En wat voor rampzalige gevolgen gaat dat hebben? De macro-economie heeft een tijd lang gekeken naar sociale kosten en een totaalbeeld. En wat kost welzijn en niet alleen maar het bruto nationaal product. Een beetje Britaanse aanpak. Maar als we dat zouden, in geld om zouden rekenen, denk ik dat daar hele verrassende cijfers uitkomen. En dat ook daarmee de beslissingen die er genomen worden door het kabinet dan anders zouden uitvallen. Want die zijn toch nog heel erg sterk bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Pak ze maar, die jongens. Okay. Ja? Maar goed, dat is wat er in de wereld zo'n beetje gebeurt. Nou goed, terug even dan naar de IT-bende. We hebben niet zo heel spannend nieuws eigenlijk, wel redelijk veel. Dus het is wel leuk. Windows 7 heeft Surface Pack 1 gereleased. Start maart, 19 maart. Dus iedereen. Dus dat moet van alles betekenen. Ik weet Surface niet wat... Pack 1 is natuurlijk al een tijdje uit. Het nieuws is dat Microsoft nu. Ja, echt actief door je strot heen duwt. Ja. Nou is dat ook weer niet zo heel erg spannend. Want natuurlijk, Surface Pack is niet meer dan een verzameling van updates. Mhm. En de meeste heb je toch al geïnstalleerd. Dus, dat valt me op hoe vaak mijn computer aan het eind van de dag zegt: hallo, even wachten. En dan is hij 13 updates aan het downloaden. Echt? Nou, dan gaat er iets mis met het installeren ervan. Want Microsoft brengt één keer per maand updates uit. Het komt bij mij vaker dan één keer voor. Nou, is dat ook voor een gedeelte? Is dat van. Flash updates en allerlei andere onzin. Maar hij is heel vaak bezig met updates, moet ik zeggen. Valt me op. Zeg, over Microsoft gesproken. Er was een bericht dat ze met 1,5 tot 2 miljoen Surface tablets zouden zijn blijven zitten. Bloomberg. Ja, want er is ook nu een business een nieuw iets. Daar kan je als business aantallen Surface dingen kopen rechtstreeks of zo bij Microsoft. Als je een volume license contract hebt bij Microsoft. Dus als je als groot bedrijf een volume license contract hebt, dan is er nu een nieuwe trant of zo, dat je die dingen zelf rechtstreeks goedkoop mag kopen per x aantal. Kwam deze week in het nieuws. Dus ja, ik weet niet wat dat betekent. Het is een soort Het ziet er een beetje wanhopig uit. Ze zijn aan het uitverkopen. Ja. Ja. Heb je een idee wat het prijsverschil dan is? Nee, dat heb ik niet. Ik heb nog niet gezien dat wij het echt kunnen. Ik heb nog niet echt gezien dat een klant dat gedaan heeft. Ik zag het alleen in het nieuws als een nieuwe optie die Microsoft biedt. Ja. Nou, je moet dus wel een volume license contract hebben bij Microsoft om dit te kunnen. Kun je je voorstellen dat er een fan bij Microsoft zegt, ik heb wereldwijd 1,5 miljoen van die dingen staan. Gaan we daar een riff van maken in de Grand Barrier Riff? Of maken we daar een pakhuis mee vol in New York? Het zogenaamde... Het is heel service. Gek. Windows 7, Service Pack 1 is op de dag pakhuis. Precies 1 jaar geleden uitgekomen. Oh ja, sorry. Maar goed, hij wordt nu inderdaad gepusht vanaf de 19e. Microsoft heeft ook in dezelfde trant, wanhopig trant, gaan ze $100 cash voor elke nieuwe app geven aan ontwikkelaars. En met een maximum van 10 Windows apps en 10 Windows RT apps. Ja. Kan je $2000 verdienen. Maximaal, ja. Maar er zijn ook nog een heleboel randvoorwaarden. Dus het zal niet makkelijk zijn om dat te verdienen. Maar ja, er zijn wat mogelijkheden. En het klinkt inderdaad wat je zegt een beetje van paniekerig. Mm-hmm. Want ik lees ook meer berichten dat het niet zo goed gaat met Windows 8... dan dat het wel goed gaat met Windows 8. Want iedereen roept natuurlijk wat... En je weet nooit wie het nou echt bij het rechte eind heeft. Maar ik hoor meer berichten dat het niet zo goed gaat met Windows 8. Nou ja, er zijn inderdaad een aantal dingen zijn aan het breken. Zoals we net al zeiden, de live-uitzending is nu gewoon niet gebeurd omdat het breekt. IE10 is dat dan voornamelijk. IE10 veroorzaakt ook andere dingen op het net die breken. Ik zag op een aantal computers dat je gewoon niet naar McAfee.com kan als je IE10 hebt geïnstalleerd. Wat daar dan, wie daar de oorzaak van is en waarom, het zal allemaal wel. Maar het is wel een beetje bijzonder allemaal. Ja, was jij weer aanwezig? Want Luc zag nog heel even de verbinding met Luc uitvallen. Ja, ik was gewoon 3 minuten weg. Ja. Maar ja, wat Microsoft en Windows 8 betreft, ze hebben in Duitsland een waanzinnige campagne op de televisie lopen. Hè, waarmee ze dus, eerst was dat in samenhang met Nokia. Dus dan had je eerst een commercial van Nokia en dan wat verder van Windows 8. Nu zie ik alleen Windows 8. Er wordt ontzettend veel geld tegenaan gegooid. Terwijl ik het gevoel heb dat de consument het allemaal als reet zou roesten. Die wil helemaal niet. Die neemt Windows 8 als hij het aangeboden krijgt. Maar er is dus echt niemand die naar de winkel gaat en zegt van, ik doe dat nog. Nee, het is wel zo dat ik denk dat je het moet doen. Dat je niet voor Windows 7 moet gaan. Maar ja, dus dit is toch wel... ze mogen nog wel even... ook daar mogen ze nog wel even wat doen, zal ik maar zeggen. Ook dat is net als de Philips lampjes niet helemaal af. Ja, maar de bedragen die er worden uitgegeven om zo'n ding in de markt te zetten... Zij zijn opvallend. En dan denk ik wel van dat zijn dus oude media, gewoon primetime televisie. Werkt dat nog wel? Ja, is dat nog wel een effectieve manier om dat te doen? En dan noem ik even wat cijfers. In Amerika hebben ze uitgezocht hoeveel mensen eigenlijk nog van 7 tot 10 pm naar de televisie kijken. Ja? En dan zie je dat heel veel mensen in die tijd... gaming dienst, social networking, messaging, voice calls, browsing. Ja, mensen besteden dus ontzettend veel meer tijd aan andere dingen dan aan het kijken naar de televisie. Dat is heel lastig voor de nieuwskanalen, voor het journaal en voor de televisie. Maar mensen... 15% van de complete wereldbevolking kijkt naar YouTube. Wauw. Ja, ze hebben nu maandelijks 1 miljard gebruikers. Mm-hmm. Dat is nogal wat. Ja. Ja, inderdaad. In Amerika zijn ze nu heel druk bezig met experimenten zoals de second screen, zoals ze dat dan noemen. Dat je televisie kijkt, maar daarnaast wel je mobiele telefoon of tablet in de aanslag hebt. Om reclame content te gaan kijken. Dat doen ze hier in Nederland. Dat is een zielige actie. Het is gewoon te sneu voor woorden om nu in Nederland naar televisie te kijken. Ja, dit is een ster extra. Jezus, dat is toch zielig. Ja. Dan ben je gewoon te sneu voor woorden ben je dan. Nou, dan moet je in Duitsland, waar ze echte films... Dat zijn 7 of 8 minuten reclame iedere keer. Ja. Ja? En dus dan begrijp ik dat Second misschien heel goed. Van elkaar, dan ga je toch wel even, weet ik veel, je porno-site af of zo. Of je e-mail doen. Dat doen we dus gewoon ook. We zitten gewoon in bed te kijken. In 8 minuten moet je aan je trekker kunnen komen. Ja, niet... Maar... Kijk, nu gaat de bandbreedte van Luc weer stuk. En er zijn weer nieuwe gasten in zijn huis gekomen. En dan zakt het. Dan zakt er iemand porno te downloaden bij jou, bij Luc. In die 8 minuten. Wat? Hoeveel minuten was je net? Okay. Maar dan word je afgeknepen. Dan krijg je toch een probleem. Goed. Ik heb de experimenten hier nog niet gezien in Finland. Met het second screen, maar... Nah. Ja, als je het inderdaad alleen gebruikt voor reclame, is er niet zoveel aan. Maar als jij extra dingen daarmee doet, zoals beslissingen kunnen nemen over hoe het verder loopt en dat soort dingen. En wat interactief. Ja, het voorbeeld wat in Amerika altijd genoemd wordt, dat mensen willen bij het kijken naar honkbal, willen ze de stats zien van die speler. Hoeveel keer die een home run geslagen heeft, dat soort dingen. Ik begrijp dat niet helemaal, maar er is in ieder geval een duidelijke trend dat met name jongeren andere dingen doen tijdens de tijd. Dat vroeger mensen gewoon om 8 uur na het eten de televisie aanzetten en het nieuws bekeken. En zoals in Nederland nog veel. Maar dat bij jongeren neemt dat dus enorm af. Ja, jongeren kunnen zich niet meer lang concentreren op een enkel ding. Die moeten iets in hun handen hebben, die moeten kunnen tikken. Ik kan thuis ook geen goed gesprek meer hebben met mijn kinderen, die tenzij ze de telefoon in hun hand hebben. Ja. Maar even, we zien deze week een interessante trend. Precies contra, of misschien wel gelijk, en dat hebben ze dan bij de televisiebranche gemist. Want Amazon heeft Send to Kindle gelanceerd voor WordPress blogs. Dat is dus dat je informatie van die je ergens op internet ziet, dan druk je op de Send to Kindle knop. En dan komt je content op je Kindle en dan kan je dat later... lezen. Maar je kan natuurlijk in dezelfde idee van de mensen die op het web zitten, kan je natuurlijk ook zeggen send to tv. Want dan kan je later gewoon die content op je tv misschien kijken. Dat zou dat dan niet een gemiste kans zijn? Of ik vind het interessant dat Amazon überhaupt send to Kindle buttons bouwt. Nou, ik vind dat is eigenlijk zoals ik ook werk. Ga over het internet en wat ik nu doe is dan pak ik met mijn copy en paste en stop ik dat in een Word-file. Maar het zou natuurlijk veel handiger zijn als dat op een of andere slimme manier al wordt weggezet. En daar, ik denk dat daar nog wel wat ontwikkeling in zit. Want dus ik noem maar wat, ik kijk dus naar ICT-dingen, daar komt ergens het woord computer in voor of harde schijf of wat dan ook. En dat het dan automatisch naar de file ICT gaat, terwijl... die dingen met seks of zo, dat die automatisch naar een andere file gaan. Hè? Die moet ja, die gaan naar je tv dan. Ja. Ja. Maar ik denk dat het op zich wel een goed plan is. Een send to Kindle of een send to tv. Maar dan krijg je dus dat het alle kanten op gaat. Alerts zijn natuurlijk nu stuk. Google heeft Google Alerts stuk gemaakt. Dus daar hebben we niks aan. Dus daar kunnen we niet aan zien dat er nieuws is over de ICT wijzigingen of zo. Dus... De wereld lijkt het ook wel half niet aan te kunnen om dit soort dingen in de lucht te houden. Google heeft wel de RSS-extensie in de Chrome-browser weer geenabled. Dus aan de ene kant schaffen ze de reader af vorige week. Deze week enabelen ze de RSS-extensie in de Chrome-browser. Een spannende actie, want iedereen is al een poosje aan het roepen dat RSS dood is. Maar Google heeft net weer terug geïntroduceerd in de Chrome browser. Dus je kan nu weer RSS feeds viewen. Volgens mij zijn we hiermee aan het eind van de podcast. En we hebben nog niet eens al het nieuws behandeld. Nee, helemaal goed. En we zijn volgende week is het de 200ste. Ja. En dat is goed, heb je goed uitgezocht. Dus goede vrijdag. Heb je een voorstel? Gaan we gebak doen? Ja, nou, ik weet niet, maar het is een 200 uitzendingen. Dat is toch wat? Dat is een mooie mijlpaal. Ja. Ja, ik heb het steeds wel... Ik moet zeggen, ik krijg van dit soort gesprekken in ieder geval heel veel inspiratie, heel veel inzichten, ook veel weerwoord. Je gooit een idee in de lucht en dan zegt iemand, ja, maar dat is al of daar. Ja, dus ik heb er persoonlijk heel veel van en ik voel me eigenlijk toch een beetje verbonden met jullie. En ik vind het vooral ook leuk omdat jullie allebei heel veel reizen en in verre landen zitten. En dus mijn wereld verbreden, want het gaat over Nederland, maar we doen het in het Nederlands. Maar het is eigenlijk een brede globale visie die we de wereld ingooien als IT-bende. Ja, hier, hier. Ik weet niet hoe helder die is, maar het woord bende is er heel duidelijk aan verbonden. Maar ons luisteraarsaantal groeit. Iedereen bedankt voor het luisteren en volgende week. Wij nemen allemaal dan een borrel bij tijdens de podcast. Ja. Doei.